สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการธรรมรับรุณช่วงธรรมสักษานะคะวันนี้เป็นการพบพร้อมกับนำมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมและผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะเราพบกันในวันนี้เป็นค่ำคืนของวันศุกร์กลางเดือนมีนาคมแล้วนะคะศุกร์ที่15มีนาคมพุทธศักราช2562ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น10ค่ำเดือน4ปีจอนะคะซึ่งก็คิดว่าทุกท่านคงจะพร้อมแล้วที่จะมารับชมการไลฟ์สดทาง Facebook Fanpage ของเพียวธรรมะหรือวัดป่าดอนหายโศกเรานำมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะเจ้าค่ะ ใช่ใช ่เป็นการจัดรายการที่เรียกว่าเป็นเอพิโซดที่เกี่ยวกับขุดเพชรในพระไตรปิฎกเหมือนเดิมเจ้าค่ะ ถูกต้องทุกวันศุกร์เวลา20:00ทาง Facebook Fanpage หรือว่าทางเว็บไซต์ pyothamma.com อันนี้เราก็จะมีการไลฟ์แล้วก็จะนำเทปที่ออกอากาศเนี่ยไปออกอากาศทางสถานีวิทยุในวันเสาร์ถัดไปในตอนเช้า เจ้าค่ะ ไม่ว่า ก็คือในวันพรุ่งนี้นะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ไม่ว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะฟังอยู่หรือชมไปด้วยจากทางไลฟ์สดนี้หรือมาย้อนหลังก็ตามหรือฟังทางวิทยุเนี่ยก็สามารถเรียนรู้ข้อมูลต่างๆนี้ไปด้วยได้ซึ่งในทุกการไลฟ์ในช่วงของวันเสาร์นี้เราก็จะเป็นซีรีส์กันอยู่เป็นประจำซึ่งนี้เราก็ตอนนี้เป็นเอพิโซดที่11แล้วนะคุณเดินใจขึ้นเดือนที่3ก็เป็นเรื่องราวที่เรายังคุยกันอยู่ในพระไตรปิฎกหมวดที่เรียกว่าอังคุตรนิกายแล้วก็ที่เราพูดคุยกันเนี่ยเพื่อที่ให้เนื้อหาของเราเนี่ยมันเป็นระเบียบแบบแผนความรู้ของเราเนี่ยจะกว้างขวางซึ่งในช่วงนี้เราก็อยู่ในหมวดของหมวด1ก็เรียกว่าเอกนิบาตที่พูดถึงธรรมะข้อเดียวข้อเดียวแล้วจบในตัวแล้วเรามาถึงหมวดที่เรียกว่าเป็นเอตทัคคะวรรคแล้วที่พระภิกษุในสมัยร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีความสามารถอย่างไรอย่างไรเป็นเอกมีความเลิศไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีได้ในเรื่องใดๆนี่เรารูปแรกที่พระพุทธเจ้ายกย่องคือท่านพระสารีบุตรอันนี้เราว่าไปแล้วก็ไปจะต้องเป็นท่านพระอัญญาโกณฑัญญะใช่ไหมท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะอันนี้เราพูดกันไปแล้ว นะอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวานะคะ ใช่ใช่ถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้องการจะเอ๊ะฉันอยากฟังเรื่องของท่านพระอัญญาโกณฑัญญะว่าท่านเป็นมายังไงเอาไปฟังย้อนหลังดูได้ในวันนี้ในวันนี้ก็จะเป็นข้อที่191ข้อที่191เป็นเรื่องของท่านพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะเราก็จะพูดถึงว่าท่านทำไมถึงมาชาติก่อนที่ทำบุญอะไรมาบ้างแล้วเราก็ปัจจุบันนี้ทำไมท่านถึงมาบวชได้แล้วมีคุณธรรมอะไรจนถึงการปรินิพพานเนา ะ ก่อนที่จะไปในรายละเอียดเพิ่มเติมอยากจะทำความเข้าใจตรงจุดที่ว่าคำว่ากัสสปะกัสสปะเนี่ยก็เป็นชื่อคุณใจซึ่งหลายๆคนก็เอาชื่อเนี้ยไปใช้อย่างเช่นชื่อไพบูลย์ก็ไม่ได้ใช่มีพระมหาไพบูลย์คนเดียวนะยังมีคนอื่นๆก็ใช้ชื่อนี้เหมือนกันใช่มั้ยชื่อคุณเตือนใจก็ยังมีคนอื่นใช้ชื่อนี้เพราะฉะนั้นต้องเฉพาะเจาะจงลงไปว่าเตือนใจไหนไพบูลย์ไหนเช่นเดียวกันก็ต้องบอกว่ากัสสปะไหนเพราะว่ากัสสปะเนี่ยมีอยู่หลายจุดจุดนึงที่เราจะเห็นดูสังเกตได้เลยก็คือพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะนี้ก็ ม ีพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะมีหรือสามเณรที่บวชที่เป็นลูกของนางภิกษุณีก็แม่เขาก็ตั้งชื่ออภราชาคือพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยตั้งชื่อให้ว่ากัสสปะแต่ว่าบวชตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยเรียกว่ากุมารกัสสปะก็ไม่ใช่ท่านพระมหากัสสปะของเราองค์นี้นะแล้วก็ยังจะมีเราชรินสามพี่น้องชื่อว่าอุรุเวลากัสสปะนาทีกัสสปะขยากัสสปะอันนี้ก็ชื่อกัสสปะเหมือนกัน นะแต่องค์ที่เรากำลังจะพูดถึงนี้นะชื่อว่าท่านพระมหากัสสปะท่านพระมหากัสสปะทีนี้ในเรื่องของท่านท่านพระมหากัสสปะนี่เราต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นบารมีนี่ยาวนานมากสมมติว่ายาวเท่านี้นะพระพุทธเจ้าเป็นบารมีเนี่ยสาวกเนี่ยใช้เวลาบำเพ็ญบารมีนิดเดียวเปรียบเทียบกันไม่ได้พระพุทธเจ้านี่20อสงไขยใช่ไห ม ต่อไปอีกแสนกับของเหล่าสาวกนี่ก็จะประมาณนี้สั้นๆน้อยๆหนึ่งซึ่งก็จะไม่เท่ากันทีนี้อย่างกรณีของท่านพระในทุกรูปเลยแพทเทิร์นนี่จะเป็นอย่างนี้เลยในบรรดา80รูปเอกๆหลักๆที่ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีเนี่ยท่านจะต้องมีการบำเพ็ญบารมีมาก่อนต้องมีการบำเพ็ญบารมีมาก่อนหรือแม้แต่ตัวเราสมมุติว่าถ้าเอาฉันคิดว่าฉันต้องการบรรลุโสดาบันในชาตินี้หรือพระอรหันต์ในชาตินี้คุณก็ต้องเริ่มบำเพ็ญบารมีตอนนี้อาจจะ10ปี20ปีนี่ก็เป็นการบำเพ็ญบารมีของเราใช่ไหมบางคนอาจจะเกินกว่านั้นถ้าเป็นโสดาบันคุณก็บำเพ็ญบารมี7ปีเป็นอย่างมากที่สุดอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเราอสีติมหาสาวก80รูปเนี่ยก็ต้องมีการบำเพ็ญบารมีมาก่อนท่านต้องตั้งความปรารถนาไว้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าฉันจะบรรลุธรรมนะแล้วมีคุณสมบัติแบบนี้แบบนี ้ตั้งแต่ในชาติก ่ อน ก่อนนู้นเลยก่อนซึ่งต้องเป็นแสนกับต้องเป็นแสนกับซึ่งในชาติก่อนไกลๆนู้นเนี่ยที่ว่าแสนกับนี่ก็มาในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระท่านพระมหากัสสปะนี่ตอนนั้นเกิดเป็นอุบาสกชื่อเวทหะแล้วก็เห็นพระรูปหนึ่งที่ชื่อว่าพระมหานิสสพะโอ้ท่านนี้แบบเห็นแล้วศรัทธามากเลยว่ารูปนี้โอ้ทำไมแบบงดงามคือตัวเองดูพระรูปนั้นแล้วก็แบบศรัทธา อยากจะเป็นเหมือนพระรูปนั้น พระองค์น ั้ น พระองค์นั้นซึ่งท่านก็มีความเลิศในเรื่องของทุดงกวัตร เจ้าค ่ะก็เลยปรารถนาว่าเอองั้นฉันอยากเป็นแบบนี้บ้างก็สร้างทำบุญมาในหลายสมัยต่อมาพระพุทธเจ้าปทุมมุตระพระพุทธเจ้าวิปัสสีพระพุทธเจ้าโกนาคามนะแล้วก็พระพุทธเจ้ากัสสปะนี่ก็เกิดด้วยเกิดมาในร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าหลายองค์ก็เท่าที ่สี่พระองค ์ใช่ที่เรามาดูมานี่นะท่านพระมหากัสสปะนี่จะมากกว่าเพื่อนเลยกรณีของพระสารีบุตรหรือท่านพระมหาโมกขลนะเกิดร่วมสมัยในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเนี่ยก็จะไม่เท่าท่านพระมหากัสสปะ อัน นี้เป็นข้อสังเกตเฉยๆนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามีนัยยะสำคัญอย่างไรทีนี้ในความที่ท่านเกิดเป็นพราหมณ์บ้างเกิดเป็นมนุษย์บ้างเกิดเป็นใครบ้างเศรษฐีบ้างเนี่ยในชาติก่อนๆนี่ก็ตั้งความปรารถนานี้ไว้ตลอดตั้งความปรารถนานี้ไว้ตลอดว่าจะต้องการ เรื่องของทุดงควัต ถูกต้องต้องการความมีเลิศเป็นเลิศในบรรดาภิกษุผู้ที่สมาทานทุดงควัตเนี่ยจะไม่มีใครเลิศเกินไปกว่าท่านซึ่งในทุดงควัตนี่คำว่าทุดงเนี่ยก็แปลว่าม ีอะไรบ้างเจ้าคะอยากให้พระอาจารย์แปลตรงนี้นิดนึงก็ได ้แปลว่าคือข้อปฏิบัติที่บุคคลทำได้ยากเป็นไปเพื่อขุดเกลากิเลสอย่างยิ่งข้อปฏิบัติที่ทำได้ยากเป็นไปเพื่อขุดเกลากิเลสอย่างยิ่งซึ่งทุดงควัตเนี่ยเป็นออปชันคุณตุ้ยชัยเป็นทางเลือกที่ไม่ได้บังคับว่าต้องทำต้องปฏิบัติอย่างเช่นถ้าเราเปรียบเทียบฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการนี้บังคับทำคือคุณต้องห้ามเลยถ้าคุณทำนี่คุณผิดเลยอย่างนี้น ะ แต่ทุดงควัตเนี่ยไม่ได้ห้ามหรือไม่ได้บังคับว่าต้องทำให้เลือกคุณจะทำก็ได้คุณจะไม่ทำก็ได ้เจ้าค่ะ ซึ่ง ไม่ผิดบาปอะไรถูกไหม ไม่ผิดบาปอะไรใช่ เพียงแต่ว่าเป็นช่วงของการบำเพ็ญที่ว่า ขุดเกลาอย่างยิ่ง ใช่เจ้าค่ะอย่างลำบากเต็มที่ ใช่ขุดเกลาอย่างยิ่งคือขุดเกลากว่าอย่างอื่นๆนะเช่นถ้าเราเปรียบเทียบในตุลงควัตจะมีหลายข้อถ้าเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินก็อย่างเช่นว่าคุณต้องกินในบาตรเท่านั้นจะมาแบบอย่างเวลาเราไปกินอาหารฝรั่งเนี้ยเขาจะมีภาชนะเสิร์ฟมาอันนี้เมนคอร์สเดี๋ยวมันต้องมีอะไรมาก่อนนะออเดอร์ใช่ไหมสตาร์เตอร์อันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนจานหมดโหลายภาชนะแต่นี่ภาชนะเดียวคือก็ความลำบากแบบนี้เพราะฉะนั้นบางท่านก็จะไม่สมาทานในข้อฉันในภาชนะเดียวบางท่านก็จะสมาทาน หลายอย่างอาหารด้วย ใส่ลงไปในนั้นเลยใช ่ ทั้ง ของหวานของคาวใส่ลงไปของเย็นของร้อนอะไรที่มันจะได้ต้องกินแล้วมันจะอร่อยตอนเย็นๆเนี่ยมันก็ไม่อร่อยแล้วเพราะมันไม่เย็นอะไรที่ว่าต้องกินแล้วมันจะอร่อยตอนเวลาที่มันยังร้อนอยู่เนี่ยใส่ลงไปสปุ๊บมันก็ไม่อร่อยแล้วเพราะมันไม่ร้อนแล้วมันก็จะไม่ได้อย่างนี้ก็เป็นการขุดเก้าอย่างหนึ่งหรือว่าการที่ต้องเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดนั่นนี่ก็เป็นธุดงค์กับวันในข้อหนึ่งว่าเออถ้าคุณไปเที่ยวบิณฑบาตวันไหนไม่ไปบิณฑบาตไม่ได้กินนะเออมีต้องไปบิณฑบาตด้วยปริแข่งคือก็มีทางเลือกสองทางคือระหว่างคุณก็เข้านิมนต์ไปไหนคุณก็ไปกินได้หรือเขาเอาอาหารมาเสิร์ฟให้เราก็จะรับประทานเราก็รับประทานได้แต่คนที่สมาทานทุดงค์กับวันในข้อที่ต้องไปบิณฑบาตเป็นวัดเนี่ยคุณต้องไปบิณฑบาตต้องไปบิณฑบาตแล้วก็ได้อาหารนั่นแหละก็กินเท่านั้น เจ้าค่ะ นี่ก็เป็นอีกข้อนึง ไม่ไปเอาอย่างอื่นมาอีกนะเจ้าค่ะ ถูกต้อง เอาเท่าที่บิณฑบาต ได้มาอ่านี่ก็เป็นอีกข้อนึงนะยังรวมถึงเรื่องของการที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยเนี่ยบางคนก็จะอยู่วิหารในบ้านเรือนมีหลังคามุงมีหน้าต่างปิดอย่างดีกันทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งลมทั้งฝนได้ใช่ไหมนี่คือข้างหนึ่งก็มีคนมีศรัทธาเขาสร้างวิหารให้จะไปอยู่ก็ได้หรืออยู่ป่าเป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดอยู่ใต้โคนไม้เป็นวัดอยู่ป่าเป็นวัดอยู่ป่าช้าเป็นวัดแล้วก็คือจะไม่เข้าที่มุงบังจะแบบว่าเป็นหลังคาอะไรเรียบร้อยอย่างนี้ก็อยู่ใต้ต้นไม้อยู่ในป่าช้ามีมุมไหนอยู่ก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็กันฝนได้ไม่เต็มที่หรือบางทีกันลมกันแดดกันหนาวกันร้อนอะไรไม่ได้เต็มที่ก็จะมีความลำบากเพิ่มขึ้น เป็นการขุดเกลากิเลสอย่างยิ่งเลย เป็นข้อปฏิบัติที่บุคคลทำได้ยากเป็นไปเพื่อขุดเกลากิเลสอย่างยิ่งนั่นแปลว่าอย่างนี้ เจ้าค่ะ ซึ่ง นอกจากนั้นมีอะไรอีกเจ้าค่ะ ซึ่งในทุดงคบัตเนี่ยก่อนที่จะไปอื่นๆเพิ่มเติมอย่าทำความเข้าใจว่าคนที่ปฏิบัติทุดงคบัตเนี่ยด้วยเหตุ5อย่างนี้มีเช่นแบบว่าฟุ้งซ่านแบบก็เลยไม่รู้จะทำอะไรจะทำทุดงคบัตด้วยความฟุ้งซ่านด้วยความคิดว่าเขาจะยกย่องด้วยความที่คิดว่านี่ฉันเคร่งเนี่ยเธอต้องยกย่องฉันนะอันนี้ด้วยเหตุแบบนี้ก็ไม่ดีซึ่งไม่ดีเลยคุณเดียร์นี่เข้าไหมไม่ว่าจะด้วยที่ว่าฟุ้งซ่านแล้วคุณฟุ้งซ่านแล้วคุณไปปฏิบัติทุดงคบัตมันจะก็ยิ่งฟุ้งซ่านจะสิเพราะว่าคุณทำความเพียรยิ่งเพียรหนักขึ้นมันยิ่งฟุ้งซ่านเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านใช่ไหมหรือคิดว่าพระพุทธเจ้าจะชมเพื่อนจะชมเพื่อที่จะให้ได้ลาภสักการะคิดว่าโอ้คนนี้เคร่งมากเลยเอาถวายปัจจัยสี่กันอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ดีแต่ข้อที่ดีเนี่ยในการสมาทานปฏิบัติทุดงคบัตก็คือว่าปฏิบัติเพื่อขุดเปล่ากิเลสอย่างยิ่งอันนี้จะดีมาก เจ้าค ่ ะ นี่นะคือ5เหตุปัจจัยที่ทำไมใครสักคนใดคนหนึ่งถึงปฏิบัติทุดงคบัตซึ่งตัวท่านพระมหากัสสปะเนี่ยถึงแม้พระพุทธเจ้าเนี่ยจะชวนท่านมาเอ้ยกัสสปะห่มผ้ากราบดีก็ได้ไม่ต้องห่มผ้าเรียกว่าผ้าบังสุกุลอันนี้ก็เป็นหนึ่งในทุดงคบัตที่เรียกว่าห่มผ้าบังสุกุลคำว่าบังสุกุลเนี่ยก็คือผ้าที่มันเปื้อนฝุ่นแล้วทิ้งแล้วเขาทิ้งแล้วเขาไม่เอาแล้วอย่างเช่นผ้าห่อศพผ้าขี้ริ้วผ้าอะไรที่แบบเขาไปทิ้งตามกองขยะอย่างเงี้ยนะพระเวลาที่เขาจะไปชักผ้าบังสุกุลเนี่ยเขาก็ไปมีผ้าเห็นสมมติไปบิณฑบาตเงี้ยไปบิณฑบาตเสร็จปุ๊บเอ้ามีผ้าอยู่ตรงกองขยะนี้เราเห็นมาละก็เล็งไว้ว่าฉันจะมาดูขากลับมาก็ยังเห็นอยู่รอดูพรุ่งนี้วันหนึ่งก็ยังเห็นอยู่แสดงว่าไม่มีคนเอาละ เขาก็จะไม่มีเจ้าของ ไม่มีเจ้าของแล้วที่จะมาถือเอาใช่ไหมทีนี้ก็เลยคลี่ต้องคลี่ดูก็เอาเท้าข้างหนึ่งเหยียบปลายผ้าข้างหนึ่งแล้วก็อีกเท้าข้างหนึ่งคลี่ดูออกว่ามันขนาดพอที่จะใช้ได้ไหมถ้าใช้ไม่ได้ก็ทิ้งไปถ้าใช้ได้ก็ชักบังสุกุลคำว่าชักบังสุกุลเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะมีศัพท์ที่เรียกว่าชักบังสุกุลสัญญาโดยหมายว่าอันเนี้ยไม่ใช่มีเจ้าของนะเพราะถ้าสมมติเราคิดว่าผ้าปืนนี้มีเจ้าของเนี่ยเราไปเอามาปึ้งนี่คุณเป็นปาราชิกทันที เดี๋ ยวมาเพราะว่าถือเอาทรัพย์อันเจ้าของเขายังไม่ได้ให้มีคนเนี่ยเขาแสดงความที่จะเป็นเจ้าของผ้าปืนนี้อยู่หรือผ้าชิ้นนี้อยู่แต่ถ้าเราสังเกตดูแล้วสถานการณ์แบบนี้มันไม่มีใครจะมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของผ้าปืนนี้นะดูแล้วแล้วก็ใช้งานได้ก็จะชักบังสุกุลเอาทีนี้ด้วยความที่ผ้าบังสุกุลเนี่ยมันก็จะผืนเล็กบ้างใหญ่บ้างกระดำกระด่างบ้างสีเหมือนกันไม่เหมือนกันบ้างก็ต้องเอามาปะต่อกัน ทำให้ผ้าเนี่ยมันหนาแล้วก็หนักหนาแล้วก็หนักพระพุทธเจ้าก็ยังเคยเชิญชวนท่านพระมหากัสสปะนี่แหละว่ากัสสปะเธอผ้าเธออย่างเงี้ยมันทั้งหนาด้วยหนักด้วยเอาอายุมากแล้วนะเอาผ้าดีๆก็แล้วกันอย่างเงี้ยแต่ท่านพระมหากัสสปะก็ปฏิเสธโดยยกเรื่องที่ว่าหนึ่งตัวเองต้องการสมาทานด้วยต้องเป็นตัวอย่างกับคนรุ่นหลังต่อไปด้วยนี่ก็จึงเป็นเรื่องราวในคุณวิเศษของท่านในข้อนี ้อืมจะกับเคร่งในทุดงควัตอย่างเคร่งครัด ใช่ใช ่ การได้มาของผ้าที่เป็นผ้าบางสุกุลนี่ก็อันหนึ่งจำนวนผืนด้วยว่ามีแค่3ผืนจบไม่ได้มีมากไปกว่านี้นั่นนี่คือคร่าวๆในเรื่องของทุดงควัตนะคุณเจนะทีนี ้ ท่านพระมหากัสสปะเนี่ยเกิดในชาติก่อนนี่ท่านก็บำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญถวายผ้าอะไรต่างๆแล้วก็เพื่อที่จะให้มีคุณธรรมในข้อนี ้ มีจุดหนึ่งที่ตรงนี้อยู่ในอรรถกถาในข้อ191นี่แหละถ้าเราไปเปิดดูฉบับของมหาจุฬาเนี่ยจะมีอมามกุฏเล่มสีแดงๆเนี่ยจะมีรายละเอียดบอกเอาไว้ก็จะมีเรื่องราวที่คล้ายๆกันนะคุณใจกับพราหมณ์ที่ชื่อเอกาสาดกคือในสมัยก่อนเนี่ยท่านเกิดเป็นพราหมณ์ที่มีผ้าสาดกพื้นเดียวแล้วเวลาจะออกไปนอกบ้านเนี่ยคือผ้าสาดกเนี่ยหมายถึงว่าเป็นผ้าคลุมเป็นผ้าที่จะคลุมออกไปแบบเดินไปข้างนอกให้มันไม่น่าเกลียดเกินไปเนี่ยนะแต่ว่ามีผืนเดียวก็เลยแบ่งกับภรรยาจะออกไปพร้อมกันเนี่ยไม่ได ้ ถ้าตัวเองออกไปใช้ผ้าคลุมภรรยาก็ไม่มีใช้ภรรยาก็ต้องอยู่บ้านถ้าภรรยาจะออกไปใช้ผ้าคลุมตัวเองไม่มีใช้ตัวเองก็ต้องอยู่บ้านอย่างเงี้ยแล้วก็มีการประกาศการฟังธรรมชาตินั้นก็เลยสลับกันไปฟังธรรมระหว่างสามีภรรยาซึ่งเรื่องนี้เหมือนกับเรื่องของจุลเลขาสาดกในนิทานธรรมบทเลยว่าก็มีเรื่องคล้ายๆกันแล้วก็ยังชาติต่อๆมาของท่านนี้นะมีชาติหนึ่งเนี่ยเกิดเป็นพราหมณ์นี่แหละแล้วก็ไม่อยากแต่งงานแต่พ่อแม่เนี่ยก็บังคับให้แต่งงานตัวเองก็เลยทำไงดีก็ให้ช่างทองเนี่ยปั้นรูปทองคำขึ้นมาเป็นรูปผู้หญิงทองใช้ทองคำทำนี่สวยงามมากแล้วก็บอกแม่ว่านี่แม่ถ้าหาผู้หญิงให้ได้แบบนี้นะฉันจะแต่งงานก็ไปหาจริงๆก็ได้จริงๆซึ่งท้องเรื่องเนื้อหาแบบนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องของอนิธิคันธกุมารซึ่งก็ตอนแรกไม่อยากแต่งงานแต่พ่อแม่บังคับมากก็เลยให้ไปหาทำรูปปั้นทองคำนี้ขึ้นมาก็คล้ายๆกันอาจจะแต่คือในที่นี้ไม่ใช่คนเดียวกันแน่ล่ ะ แต่ว่านิทานมันคล้ายๆเรื่องเขาชงมาอย่างนี้อันนี้คือชาติก่อนๆของท่านเป็นมาอย่างนี้นะทีนี้เรามาถึงในชาติปัจจุบันนั้นของท่านพระมหากัสสปะน ี่ ใช่ว่าหลังจากบำเพ็ญบารมีมาเต็มที่แล้วมาเกิดร่วมสมัยกันในสมัยของพระพุทธเจ้า ท่านพระ ใช่พระมหากัสสปะนี่ท่านอายุมากกว่าพระพุทธเจ้าคือแก่กว่าแล้วก็พอโตขึ้นมาอยู่ในครอบครัวที่มีอันจะกินเป็นพราหมณ์มหาศาลมีอันจะกินชื่อว่าปิปัปพลิมานพแล้วก็ท่านก็ในชาติก่อนๆเนี่ยท่านก็ได้ทำบำเพ็ญบารมีมาแล้วก็มีผู้หญิงที่จะเกิดคู่กับท่านอยู่เสมอคือเป็นสามีภรรยากันมาตลอดแต่ในชาตินั้นก็ได้ภรรยาในภรรยาเนี่ยก็ออกบวชคือชาตินั้นเนี่ยต้องการแต่งงานคือสามพ่อแม่เนี่ยให้แต่งงานใช่ไหมแต่ตัวเองไม่ต้องการแต่งงานปิปัปพลิมานพนี่คือชาติในปัจจุบันนั้นแล้วนะของท่านพระมหากัสสปะนี่นะไม่ต้องการแต่งงานมารดาบิดาก็บังคับให้ก็เลยทำรูปทองคำนี้ไปแล้วก็ไปหามาก็ปรากฏว่าได้ภรรยามาภรรยานี่ก็ไม่อยากแต่งงานการใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ในครั้งนั้นเนี่ยก็คือเอาดอกไม้วางขั้นไว้ตรงกลางพวงมาลัยวางขั้นไว้ตรงกลางบนที่นอนนี่นะแล้วก็ไม่แตะต้องเนื้อตัวกันไม่ยุ่งกันเลยให้แต่งก็แต่งแต่ไม่มีลูกแล้วก็ไม่ทำอะไรกันแล้วก็บริหารจัดการครอบครัวไปจนกระทั่งมารดาบิดาทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตลงก็เลยคุยกันนะว่าอันนี้เราไม่ได้ปรารถนาจะแต่งงานแล้วแต่ว่าก็ทำตามพ่อแม่ที่ว่ามาเอาไม่อยากเป็นคนบอกยากทีนี้ตอนนี้พ่อแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยฉันจะบวชนะผู้หญิงก็มีความคิดเหมือนกันภรรยาก็มีความคิดเหมือนกันก็ต่างคนก็ต่างออกบวช เจ้าค่ะ ทีนี้พอออกบวชแล้วเนี่ยท่านก็คือออกบวชนี่คือแบบบวชเองเลยนะตอนนั้นก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอาจจะทราบแหละว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้แบบไปทำพิธีอะไรให้มันแบบถูกต้องตามที่กระบวนการเนี่ยนะก็โกนผมเลยห่มผ้าย้อมน้ำฝาดเลย คือจิตใจอยากจะบวชก็ ถูกต้อง ตัวเองเลยนะคะ ใช่ใช่ก็เลยทีนี้พอออกบวชลึกก็ไปพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยมาต้อนรับแต่ว่ารู้แล้วว่าจะมาทางนี้ไปเจอกับพระพุทธเจ้าแล้วก็จึงขอบวชซึ่งคุณธรรมของท่านพระมหากัสสปะนี่ท่านมีมากลักษณะการบวชตรงเนี้ยจะเป็นการบวชพิเศษเลยคนเดียวเลยที่เป็นแบบนี้เรียกว่าปฏิฆหานะอุปสัมปทาปฏิฆหานะอุปสัมปทาก็คือเป็นผู้รับโอวาทแล้วจึงได้บวชอย่างกรณีการบวชคำศัพท์ที่เรามักจะเคยได้ยินนะคุณใจชื่อว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทา อุปสัมปทา อันนั้นก็คือ ได้ยินบ่อย ใช่คือบวชด้วยให้พระพุทธเจ้าบวชให้ว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดพูดแค่นี ้ก็เป็น เลยใช่แต่กรณีของท่านพระมหากัสสปะนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นบอกลงไปเพิ่มเติมให้โอวาท3อย่างให้โอวาท3อย่างเช่นว่าให้ตั้งความละอายความกลัวไว้ในภิกษุที่เป็นผู้เฒ่าผู้ใหม่ผู้ปานกลางนี่ข้อที่1ให้ทําการศึกษาว่าจะต้องฟังธรรมนี่เป็นข้อที่2ให้ทําการศึกษาว่าให้ตั้งสติไว้ในกายท่านรับโอวาทเหล่านี้มาละบุ่มนี้ถือว่าเป็นการบวชของท่านซึ่งเป็นแบบพิเศษอยู่ในเอหิภิกขุปสัมปทาเนี่ยก็จะมีพูดธรรมดาพูดเป็นแบบให้โอวาทบางทีบางคนบรรลุแล้วอย่างเช่นพระยศาก็จงเป็นภิกษุมาเถิดแต่องค์อื่นๆนี้ก็จะต้องทำความที่สุดแห่งทุกข์ให้แจ้งเธอจะพูดต่อไปอีกซึ่งมีลักษณะบทเพียรชนะที่ต่างกันก็จึงมีรายละเอียดที่ว่าเหมือนกันในข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าบวชให้นั่นแหละแต่รายละเอียดคำพูดต่างกันทีนี้ว่ามีจุดหนึ่งที่เขาพูดถึงคุณธรรมของท่านพระมหากัสสปะเนี่ยว่าท่านมีคุณธรรมสูงมากในข้อที่ว่าท่านบำเพ็ญบารมีมามากพระพุทธเจ้าเนี่ยยกย่องท่านพระมหาก ัสสปะ เนี่ยนะโดยความเช่นว่ามีสมาบัติสูงเทียบกับท่านพระพุทธเจ้าเลยว่าเช่นท่านพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องการอยู่ในฌานที่หนึ่งได้นานเท่าไหร่ลึกแค่ไหนกัสสปะก็ทำได้ฌานสองอยู่เมื่อไรลึกแค่ไหนท่านทำได้ไงกัสสปะก็ทำได้งั้นไล่ไปจากฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่แล้วก็อากาศานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะจนรูปฌานอีก4ขั้นแต่เป็น8ขั้นแล้วนะแล้วก็ยังรวมถึงสัญญาเวทยิตะนิโรธ9อย่าง9อย่างนี้เข้าดำรงอยู่ออกนานเท่าไหร่ก็ได้เหมือนกันยกย่อง ทำเหมือนทำได้พระพุทธเจ ้ าเลย ใช่ใช่แล้วก็ยังรวมถึงอภิญญา6ด้วยอภิญญา6อย่างเช่นการรู้วรจิตคนเรื่องอิทธิวิธีหูทิพตาทิพแล้วก็การทำอาสวะให้สิ้นรู้อดีตอนาคตจุตูปปาตญาณได้อย่างนี้นะมีพระพุทธเจ้ายกย่องในคุณสมบัติข้อนี ้ แล้วก็มีอยู่สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้านี่ท่านก็ให้เดินทางไปสักที่หนึ่งนี่แหละนะคุณใจแล้วก ็ ท่านพระมหากัสสปะก็ปูผ้าสังกติให้ปูผ้าสังกติให้สังเกตว่าโอ้ผ้าสังกตินี้นุ่มแล้วก็เนื้อดีนี่ของใคร เจ้าค ่ ะ ท่านพระมหากัสสปะก็บอกว่าเอ้ยนี่ของข้าพระองค์เองแล้วก็เลยเปลี่ยนผ้ากันเป็นรูปเดียวเลยคุณเดินใจที่เอาผ้าสังกติของพระพุทธเจ้าให้แล้วก็ผ้าสังกติของท่านเนี่ยมาเป็นรูปเดียวที่มีเหตุการณ์แบบนี ้อ๋อเจ้าค่ะก็แบบถ้าเปรียบพูดกันตามธรรมดาเหมือนกับเป็นบุญมากๆเลยที่พระองค์แบบพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้รังเกียจท่านเลย ใช่ แล้วก็แบบยกย่องว่าสามารถที่จะเอาผ้าของท่านมาใช้ได้อย่างนี้นะ ใช่ใช่ แสดงความสนิทสนมยกย่องกันจริง ๆแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือว่าผ้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือมีคุณมากมีคุณสูงการที่ว่าจะเอาไปให้คนที่มีคุณธรรมน้อยเนี่ยจะรับไม่ไหวรับไม่ได้ ไม่ได้จ้ะค่ะ นี่คือแสดงถึงความที่ท่านพระมหากัสสปะมีบุญมากในเรื่องตรงนี้ก็ยังมีคำอธิบายอยู่ในอรรถกถานะคุณเดชก็บอกว่าถ้าพระมหากัสสปะเนี่ยท่านทำความเคารพใครเนี่ยนะคนนั้นถ้ามีคุณธรรมไม่สูงจริงๆเนี่ย คนนั้นต้องแบบต้องมีอันเป็นไป หรือ โดยเปรียบเทียบไปว่าถ้าทําความเคารพต่อมหาสมุทรมหาสมุทรนี้ต้องแห้งไปเลยทําความเคารพต่อพื้นดินภูเขานี่ต้องแตกทําลายไปเลยทําความเคารพต่อพื้นดินดินนี้ต้องแบบสลายละลายไปเลยอย่างเง ี้ยเจ้าค ่ ะ แต่ทําความเคารพต่อพระพุทธเจ้านี่ท่านรับได้รับได้แล้วก็แต่ว่าไม่ใช่รับได้ธรรมดาคือต้องให้โอวาทกลับไปด้วยอย่างเงี้ยนะคือจะเป็นแบบลักษณะที่พิเศษพิเศษที่ใช่ที่อาจารย์สังเกตเห็นในข้อมูลที่มาในอัตถกถาเนี่ยแหละนะ เจ้าค่ะ ทีนี้มาถึง น่าสนใจมากเลยเจ ้ าค่ะ ใช่มาถึงต่อไปจุดที่พอท่านบวชแล้วท่านเนี่ยใช้เวลาอยู่7วันในการบำเพ็ญเพื่อที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์อยู่ในช่วง7วัน เพียรถูกไหมเจ้าคะ7วัน ท่านบอกว่าท่านบอกคำนี้มาว่าท่านเนี่ยกินข้าวชาวเมืองศูนย์เปล่าอยู่7วัน ใช้คำนี้เลยนะเจ ้ า ค่ะใช่แต่พอวันที่8ไปแล้วเนี่ยท่านกินข้าวชาวเมืองไม่ศูนย์เปล่าละท่านว่าอย่างนี ้ เอออันนี้ก็พอเราไปศึกษาประวัติของครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยนะทำให้เราเห็นว่าโอ้ท่านก็มองแง่มุมที่ให้ลูกศิษย์ลูกหาที่ตามมาภายหลังเนี่ยได้ต้องคิดนะว่าเรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี่มันศูนย์เปล่าหรือมันดีหรือมันยังไงเนี่ยนะขณะท่านบำเพ็ญบารมีมาปานนี้ในช่วงที่ยังไม่บรรลุธรรมยังพูดด้วยซ้ำว่าอันนี้เป็นการศูนย์เปล่าของชีวิตอยู่7วันอย่างเงี้ยนะทีนี้คุณธรรมของท่านนี่สูงมากท้าวสักกะนี่ก็เคยยกย่องพระพุทธเจ้าด้วยแหละนะยกย่องเปรียบเทียบไว้กับกลิ่นดอกไม้ดอกมะลิดอกกุหลาบหรือกลิ่นไม้เช่นกฤษณาแก่นจันทร์แดงพวกนี้มีกลิ่นหอมฟุ้งไปใช่ไหมสมมติถ้าเราเอาไม้จันทร์มาตั้งไว้ในห้องปึ้งก็กลิ่นจะฟุ้งไปทั่วอย่างเงี้ยนะหรือดอกมะลิหรือดอกอะไรจะกลิ่นจะฟุ้งไปทั่วแต่ฟุ้งไปทั่วเนี่ยก็ได้แค่ตามล ม จะทวนลมไปไม่ได้แต่กลิ่นศีลของผู้ทรงศีลเนี่ยทูลลงไปได้อย่างนี้นะทำให้ท้าวสักกะเทวราชคือเทวดาหัวหน้าของเหล่าเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยก็เคยมาทำบุญกับท่านพระมหากัสสปะ มหากัสสปะเจ้าค่ะ ใช่ตอนนั้นท่านออกจากนิโรธสมาบัติอยู่ได้7วันแล้วก็ไปบิณฑบาตพวกสมุนของท้าวสักกะเป็นเทวดาที่เป็นพวกนางอับสรเนี่ยก็งั้นรู้ว่าท่านออกจากสมาบัติปุ๊บรู้ได้ไงอ่ะหุยคนดีขนาดนี้มีคุณธรรมสูงขนาดนี้จะก็ต้องติดตามกลิ่นศีลทวนลมได้ท่านใช้ศัพท์คำนี ้ ก็ไปติดตามพยายามที่จะใส่บาตรท่านแต่ว่าท่านไม่รับท่านไม่รับเพราะว่าต้องการที่จะเอาบุญนี้ให้กับคนจนคนเข็นใจอะไรพวกนี้นะท้าวสักกะเทวราชก็จึงทำแผนแปลงร่างเป็นตาแก่คนหนึ่งก็ทอผ้าหูก็ไม่ค่อยดีตาก็ฝ้าฟางเพื่อที่จะไปหลอกถวายทานให้ท่าน เจ้าค่ะ ทีนี้ว่า โยมดาว่าท่านรู้ ทีหลังรู้ทีหลัง อ๋อเหรอเจ้าค่ะ เพราะว่าคนที่มีญาณความรู้พิเศษเนี่ยคุณใจก็ไม่ได้จะมาตรวจอยู่ตลอดเวลา อ๋อเจ้า หรือแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ตามท่านก็เคยตรัสเอาไว้ว่าสัพพัญญุตญาณหรือว่าญาณในการอย่างรู้อะไรเนี่ยถ้าท่านไม่ได้ใช้ท่านก็จะไม่ได้เห็นถ้าใช้มีอยู่แต่ไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาคำว่าตลอดเวลาเนี่ยหมายถึงว่าเอามาใช้ถึงจะรู้ถ้าไม่ได้เอามาใช้ก็ไม่รู ้ เหมือนดาบนี่คุณเก็บอยู่ในฝักไม่ใช่ว่าดาบไม่คม ไม่ได้ฝันได ้คมอยู่แต่ไม่ได้เอาไปฝันยานเนี่ยก็มีอยู่แต่ไม่ได้เอาไปใช้ไม่ได้หายไปไหนอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ ทีนี้ก็พอมาท้าวสักกะนี่ก็มาหลอกถวายทานท่านก็เลยเตือนว่าโอ้ทำอย่างนี้ไม่ถูกทำอย่างนี้ไม่ดีแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ได้บุญก็ได้บุญอยู่นี่นะคือต้องการจะยกให้เห็นถึงความที่คุณธรรมของท่านพระมหากัสสปะนี่สูงทำให้แม้แต่เทวดาอย่างเช่นนางอับสรท้าวสักกะเทวราชนี่ก็พยายามที่จะมาหาใส่บาตรท่านหรือแม้แต่ เหมือนกับอยากจะทำบุญกับพระที่มีแบบการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสูงว่าอย่างนั้น ถูกต้องถูกต้อง แต่ท่านก็อยากจะโปรดเฉพาะคนที่ยากจนอะไรอย่างนี้ถูกไหมเจ ้ าค ่ ะ ใช ่แบบคนพื้นเจ้าค่ะ ใช่แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาดูแลนาข้าวดูแลนาข้าวไม่ให้กามากินอะไรอย่างนี้นะซ ึ่ งเป็นนาข้าวสาลีที่เขาจะเป็นพันธุ์พิเศษไว้สําหรับทําข้าวตอกข้าวตอกก็คือข้าวที่มันเอาไปคั่วแล้วมันจะแตกออกมาเนี่ยนะ เจ้าค่ะ คุณจะนึกว่าข้าวตอกนะข้าวตอกแตกนั่น น ั่นแหละ โยมนึกภาพออกที่ว่าข้าวตอกดอกไม้เนี่ยจะเห็นว่าเขา ผ สมตัวดอกไม้อยู่เจ้าค่ะ นั่นแหละนั่นแหละ เจ้าค่ะ ก็เป็นพันธุ์พิเศษที่สําหรับทําข้าวตอกปรากฏว่าเด็กหญิงคนนี้เนี่ยก็สาวแล้วล่ะโตแล้วล่ะก็เลยไปใส่บาตรท่านพระมหากัสสปะด้วยบุญอันเนี้ยทําให้เธอตายไปแล้วเนี่ยนะปรากฏว่าคือตายด้วยเหตุอะไรเพราะว่าตอนขาเดินทางกลับไปที่เถียงนาของตัวเองเนี่ยมีงูมันซ่อนอยู่ในตรงคันนา เจ้าค่ะ ท่านพระมหากัสสปะเข้าไปรับบาตรเนี่ยก็ด้วยผ้ากาสาวะปกปิดเอาไว้ก็เลยไม่โดนงูกัดแต ่ นางเด็กหญิงคนนี้เนี่ยเขาถูกตอนเดินออกมาเนี่ยเดินกลับไปเนี่ยถูกงูกัดก็เลยตายด้วยบุญแค่นี้ในการใส่ข้าวตอกใส่บาตรให้ท่านพระมหากัสสปะ ใช ่เด็กผู้หญิงสาวคนนี้ก็เลยได้เกิดไปเป็นเทวดาม านึกถึงว่าโอ้ฉันไม่ได้ทําบุญอะไรมาเลยเนี่ยทำไมฉันถึงไม่ได้เป็นเทวดาขนาดนี ้ มีข้าวของอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายก็เลยมานึกได้ว่าโอ้นี่เป็นเพราะบุญที่เราถวายข้าวตอกให้ท่านพระมหากัสสปะนี่ก็เลยเทวดาองค์นั้นเนี่ยที่ตายไปตายจากเด็กหญิงเนี่ยนะไปเกิดเป็นเทวดาใช่ไหมก็พยายามที่จะมาอุปถัมภ์ท่านพระมหากัสสปะนั่นคือนอกจากท้าวสักกะแล้วเทวดาอื่นๆนางอับสรแล้วก็ยังมีเทวดาองค์นี้ด้วยนี่คือเรื่องที่เขาแม้แต่พระธรรมดาธรรมดากลิ่นศีลทวนลมไปก็ยังรู้นะทีนี้เรื่องการแสดงธรรมของท่านอันนี้ก็น่าสนใจอันนี้คือลักษณะที่เราไล่เรียนกันมานะจากชาติก่อนบวชมาได้ยังไงพื้นเพเป็นยังไงแล้วใครยกย่องอะไรยังไงบ้างอะล่ะทีนี้มาดูที่คำสอนหรือเรื่องราวที่น่าเกี่ยวข้องน่าสนใจกับพระมหากัสสปะนี่นะ จ้านิมนต์เลยเจ้าค่ะ ก็คือว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ท่านพระอานนท์ได้ชวนท่านพระมหากัสสปะเนี่ยไปเทศสอนหนังภิกษุณีมีอยู่สองมีวาระหนึ่งก็ปรากฏว่าในขณะที่ชวนกันไปเนี่ยท่านพระมหากัสสปะก็ไม่อยากไปชวนกันอย่างเงี้ย3รอบไปเธอท่านพระอานนท์ว่าท่านพระอานนท์ก็ไปเถอะเพราะว่าท่านมีงานนี้ต้องทำท่านก็ไปซะส่วนกัน3รอบอ่ะไปก็ได้สุดท้ายก็ไปกันใช่ไหมท่านพระมหากัสสปะนี่ก็เลยเทศให้พวกนางภิกษุณีฟังเทศชนิดที่แบบโอ้โหดีมากแล้วก็สามารถที่จะให้พวกภิกษุณีนี่รู้อาถรรพ์ร่าเริงในธรรมะต่างๆได้อันนี้ข้อมูลมาในพระสูตรที่ชื่อว่าทุลติสาปรากฏว่ามีภิกษุณีรูปหนึ่งชื่อว่าทุลติสาเธอผู้นี้ก็พอใจท่านพระอานนท์ก็เลยพูดขึ้นมาในลักษณะว่าเนี่ยทำไมถึงไม่ให้ท่านพระอานนท์เทศสอนละพระปกติท่านพระอานนท์เนี่ยจะเป็นคนมาเทศสอนเป็นพระหูสูตรนะเป็นพระหูสูตรรู้เรื่องราวพระสูตรนั่นนี่เฮ้ยทำไมวันนี้มาเป็นท่านพระมหากัสสปะโอ้ยไม่ดีว่างี ้ท ่านพระอานนท์นี่อึ๊กขึ้นมาเลยเอ้าไม่ได้ พูดอย่างนี้ ไม่ได้แล้วนางภิกษุณีคนนี้ยังอธิบายถึงว่าโอ้ยจะไปเปรียบเทียบกันยังไงเหมือนคนขายเข็มเอาเข็มไปขายช่างเข็มคนขายเข็มเนี่ยนะเอาเข็มไปขายช่างเข็มช่างเข็มเขารู้อยู่แล้วว่าเข็มเป็นอย่างงี้คุณจะเอาอะไรไปขายเขาเขามีอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะ เ จ้าค่ะท่านพระมหากัสสปะได้ยินคำนี้ก็เลยว่าคุยกับท่านพระอานนท์นะว่าเอ๊นางภิกษุณีคนนี้เขาพูดเนี่ยเขาเปรียบท่านเนี่ยเป็นเข็มเป็นคนขายเข็มหรือเป็นช่างเข็มหรือฉันเนี่ยเป็นช่างเข็มหรือเป็นคนขายเข็มใครเป็นใครอย่างเงี้ยนะคือถ้าคือนางภิกษุณีเนี่ยเขาตั้งใจจะพูดว่าท่านพระอนนท์เนี่ยเหมือนช่างเข็ ม ท่านพระมหากัสสปะเนี่ยไปแค่คนขายเข็มทำไมเอาเข็มมาขายช่างเข ็ ม ด ้อยกว่าว่างั้นเถอะโอ้แต่ท่านพระอานนท์รู้แล้วว่าคุณธรรมของท่านพระมหากัสสปะนี้มีมากคือเพราะว่าตอนนั้นท่านพระอานนท์เป็นโสดาบันเองพระมหากัสสปะนี้เป็นพระอรหันต์แล้วยังแบบว่าเปลี่ยนสังคติกับพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะ ม ีคุณธรรมหลายอย่างแล้วก็เลยแจกแจงออกมาว่าเปรียบเทียบอะระหว่างพระอานนท์กับพระมหากัสสปะ มีไหมที่พระพุทธเจ้าจะยกย่องท่านพระอานนท์เนี่ยว่าสามารถเข้าสมาบัติขั้นที่1 2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ยได้เหมือนกับพระพุทธเจ้ามีไหมไม่ใช่ไม่มี ไม่มี ไม่ได้นะท่านพระมหากัสสปะนี้ได้แต่ไม่ใช่ท่านพระอานนท์มีไหมแล้วเรื่องอภิญญา6เนี่ยมีไหมไม่มีเหมือนกันนะท่านพระอานนท์นี่ไม่ได้มีหูทิพตาทิพนะแล้วก็ยังไม่ได้อาสวัคคยานไม่มีเลย6ข้อนี้ไม่มี9บวก6นี่เป็น15อย่างนี้ไม่มีเลยแล้วเคยเปลี่ยนผ้ากันไหมก็ไม่มีอีกอุ้ยนางภิกษุณีนี่ได้ยินตรงนี้ทนไม่ไหวลาสึกเลยว่าเราทำไม่ดีทำไม่ถูกอย่างเงี้ยนะ พูดไม่ดีไปแล้วผิดไปอย่างแรง ผิดไปแล้วแล้วก็ยังมีอีกรูปหนึ่งที่ในลักษณะเดียวกันเพราะว่าตอนนั้นท่านพระนนท์เนี่ยมาดูแลภิกษุใหม่กลุ่มหนึ่งอยู ่ แต่ว่าให้โอวาทเขาไม่ได้เขาก็แบบทำอะไรที่ไม่ดีไม่ถูกไม่งามท่านพระมหากัสสปะมาเห็นความไม่ถูกไม่ดีไม่งามอย่างเงี้ยก็เลยพูดให้ว่าอุ้ยนี่ท่านพระนนท์เราต้องดูแลอย่างนั้นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยภิกษุณีรูปหนึ่งชื่อทุลนันทาก็ปลื้มท่านพระนนท์ไงแล้วทำไมท่านพระมหากัสสปะถึงมาว่าอย่างนี้ก็อธิบายให้ฟังในลักษณะเดียวกันอีกนางคนนี้ก็ทนไม่ไหวก็สึกไปเหมือนกันน ี่ นะเพราะฉะนั้นคุณธรรมของท่านเนี่ยสูงมากทีนี้ไม่การที่คุณธรรมท่านสูงเนี่ยพอมีใครมาประพฤติล่วงทำไม่ดีก็จะมีโทษมากท่านก็เคยมีลูกศิษย์ที่คอยอุปถากท่านอยู่เนี่ยแล้วลูกศิษย์คนนี้คือเป็นพระนี่แหละนะทำไม่ดีถึงขนาดเผากุฏิเลยก็เลยลูกศิษย์คนนี้ภายหลังตายแล้วก็ไปตกนรกเรื่องราวตรงนี้ก็น่าสนใจมีอยู่ว่ามีพระสองรูปบวชมาอยู่กับท่านพระมหากัสสปะนี่แหละรูปหนึ่งไม่ทำข้อวัดขี้เกียจเอาแต่นอน อ ีกรูปหนึ่งนี่ทำไปต้มน้ำเตรียมผ้าถวายน้ำไม้ชำระฟันพับเก็บที่นอนอะไรต่างๆนี่นะรูปนี้ทำไอ้รูปที่ไม่ทำเนี่ยก็พอน้ำร้อนเห็นควันพุดๆก็เลยไปกราบเรียนท่านพระมหากัสสปะว่าน้ำร้อนแล้วคือทำเหมือนว่าตัวเองเนี่ยทำข้อวัด เหมือนตัวเองเอาหน้าว่าตัวเองทำไม่ใช่ เขากวาดลานวัดเรียบร้อยแล้วตัวเองก็ไปกวาดสองสามแกรกพอให้คนอื่นเห็นอย่างเงี้ยนะเก็บจ็อบอย่างเงี้ยปรากฏว่าก็ผ่านไปไอ้คนที่เขาทำข้อวัดเขาก็สังเกตแล้วว่าเอ๊หมอนี่ทำไมเป็นอย่างนี ้ ก็เลยมาอยู่วันครั้งหนึ่งวางแผนว่าเอางี้ฉันต้มน้ำใช่ไหมต้มน้ำเหลือนิดเดียวแล้วให้ไอมันปุดขึ้นเนี่ยไอคนนี้ตื่นนอนตอนเย็นขึ้นคือตอนกลางวันก็ยังนอนอยู่ด้วยนะครับตอนเย็นตื่นขึ้นมาปุ๊บอ้าวเห็นน้ำเดือดแล้วก็เลยรีบไปบอกท่านพระมหากัสสปะ เช้าแน่ๆ ใช่บอกว่าอันนี้น้ำร้อนแล้วขอเชิญท่านไปอาบน้ำพระมหากัสสปะก็เข้าไปที่ห้องน้ำจะเอาขันตักดูอ้าวทำไมน้ำไม่มีน้ำเหลือแค่นิดเดียวอาบไม่ได ้ ก็เลยคือวางยากันเนี่ยไอรูปที่ไม่ทำข้อวัดไม่ปฏิบัติแล้วแต่นอนเนี่ยก็เลยโอ้เดือดร้อนรีบวิ่งไปท่าน้ำเพื่อที่จะตักเอาน้ำมาแต่ว่ารูปแรกนี่เขาวางแผนไปเรียบร้อยแล้วเอาน้ำซ่อนไว้ที่หนึ่งแล้วก็มาถวายน้ำให้ครูบาอาจารย ์ ด้วยข้อนี้ก็จึงจะสอนลูกศิษย์คนที่เขาทำไม่ดีเนี่ยว่านี่คนเราเนี่ยไม่ควรจะแอบอ้างว่างานที่เราไม่ได้ทำว่าเป็นงานที่เราทำนะปรากฏไอ้พระรูปนี้เนี่ยก็โกรธว่านี่ดูสิทำไมต้องมาพูดให้เราด้วยเรื่องแค่เรื่องน้ำที่ดูนะจิตใจคนเป็นแบบนี้ว่า แทนที่จะมองว่าตัวเองผิดนะ ใช่กลับไปมองว่าแค่เรื่องน้ำยังต้องมาพูดกันให้อีกหรออย่างเงี้ย ใช่ค่ะ ทีนี้พอวันต่อมาด้วยโกรธอาจารย์ตัวเองด้วยเรื่องนี้ก็เลยไม่ไปบิณฑบาตสองคนนั้นก็ไปกันคือท่านพระมหากัสสปะกับภิกษุรูปที่ทำข้อวัดเนี่ยไปกันตัวเองไม่ไปแล้วก็เลยไปอีกทางอื่นไปอีกทางอื่นก็เส้นที่เคยไปนั่นแหละแต่เป็นทางอื่นคนที่เขาอยู่แถวนั้นก็คิดอ้าวแล้วครูบาอาจารย์พระมหากัสสปะไม่ได้มาด้วยหรือไอ้ภิกษุรูปนี้บอกไม่ได้มาหรอกฉันมาคนเดียวเอางั้นฝากอาหารกลับไปถวายท่านด้วยเผื่อท่านเป็นอะไรไม่สบายไหมอะไรอย่างเงี้ยตัวเองก็ฟาดเรียบระหว่างทางฟาดเรียบระหว่างทางไม่ได้เอากลับไปให้ตามที่โยมคนนั้นเขาว่าใช่ไหม ถวายมา ใช่ทีนี้พอวันต่อมาท่านพระมหากัสสปะกับลูกศิษย์เนี่ยก็เดินไปทางเดิม ทางนั้น ทางนั้นใช่ไอ้คนที่ไม่ทำข้อวัดนี่ยังไม่ตื่น ก็พบว่าทำไมเขาถึงพูดว่าได้ถวายอาหารมาเนี่ยท่านได้รับไหมอาการทางด้านดีขึ้นหรือยังเอาก็เลยจับได้ว่าโอ้นี่เมื่อวานนี้มันมาทางนี้มันทำไม่ดีอย่างนี้ก็เลยไปเตือนอีกว่านี่เราไม่ควรจะไปขอไม่ควรจะไปอะไรอย่างนี้มันไม่ถูกโอ้ยคราวนี้โกรธมากภิกษุรูปนี้ที่ไม่ทำข้อวัดก็เลยเอาไม้เนี่ยไปหาตีหม้อน้ำทั้งหมดที่อยู่ในวัดทำไมต้องไปตีหม้อน้ำเพราะว่าจะเผาเสร็จแล้วเนี่ยไม่ให้มีน้ำไปดับไฟได้ เจ้าค่ะ ก็คือร้ายกาจมากใช่ไหมเผาเสร็จเรียบร้อยก็ตื่นก็ไปตามทางของตนก็เลยเป็นเรื่องว่าโอ้คนที่สอนยากเนี่ยมันก็มี แ ต่บางทีเราพูดเนี่ยก็จะต้องให้แบบถนอมน้ำใจกันคือคนชั่วเนี่ยไงคุณจะใจยังไงถ้าเราพูดดีด้วยเนี่ยคนพาลเราพูดดีด้วยขนาดไหนก็ตามเขาก็ยังโกรธ เจ้าค่ะ ใช่ไหมเพราะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เพื่อที่จะสั่งสอนคนที่มันบอกยากเพื่อให้ผู้อื่นที่เขามีศีลเป็นที่รักเนี่ยเขาได้อยู่ได้เป็นมีความสบายในธรรมะวันนี ้ อ ัน นี้คือลูกศิษย์ชุดแรกมีอีกชุดหนึ่งมีลูกศิษย์คนหนึ่งที่มาบวชกับท่านพระมหากัสสปะนี่แหละแล้วก็ได้ฌานสี่ฝึกสมาธิทำสมาธิจนได้ขั้นฌานสี่พอได้ฌานสี่ปุ๊บยังไงไม่รู้พอไปบิณฑบาตครั้งหนึ่งไปตามหมู่บ้านของตัวเองก็ไปที่บ้านลุงก็มีหญิงสาวในเรือนที่เป็นช่างทองนี่แหละเขาก็แบบว่านั่งบ๊อบบ๊อบแวมแวมตัวเองเนี่ยไม่ได้สำรวมอินทรีย์ก็เลยมีความคิดที่จะลาสึกสุดท้ายก็ลาสึกไปใช่ไหมพิชูรุ่นนี้ลาสึกไปเสร็จปุ๊บไปครองเรือนก็ไปแต่งงานอยู่กับผู้หญิงคนนั้นในบ้านของลุงแต่ปรากฏว่าเป็นคนขี้เกียจไม่ทำกินขี้เกียจตื่นสายอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็เลยไล่หนีที่ขี้เกียจก็เพราะว่ามีเพื่อนชั่วเพื่อนชั่วก็เลยพากันไปเป็นโจรพากันไปเป็นโจรนี่คือลูกศิษย์ของท่านพระมหากัสสปะนะพากันไปเป็นโจรพอไปเป็นโจรปุ๊บถูกพวกตำรวจจับได ้ ถูกข้าราชการของพระราชาจับได้พอถูกจับได้เสร็จปุ๊บก็เขาก็จะไปฆ่าทีนี้ก็ก่อนที่จะไปฆ่าเนี่ยก็แห่ไปตามรอบเมืองก่อน แห่ประจานก่อน แห่ประจานก่อนโกนผมก่อนตีกรองที่มีเสียงบาดหูแห่ไปจะไปฆ่าละปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยเป็นตอนเช้าพอดีท่านพระมหากัสสปะนี่ก็ไปบิณฑบาตเอ้าจำได ้ วันนี้คือลูกศิษย์ฉันที่เคยบวชแล้วสึกไปทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ก็เลยขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาผ่อนเชือกนิดหนึ่งก็เลยบอกลูกศิษย์องค์นี้บอกว่าเออนี่เธอจงระลึกถึงคุณของเนกขัมมะให้ระลึกถึงคุณของเนกขัมมะลูกศิษย์องค์นี้ก็เห็นครูบาอาจารย์ตัวเองก็โอ้นึกได้ว่าตายแล้วเราทำกรรมหนักแล้วเราพลาดละเอาก็เลยเข้าสมาธิได้ฌานสี่อีกทีนี้ระลึกถึงคุณของเนกขัมมะได ้ ระลึกถึงคุณของเนกขัมมะได้ก็เลยได้บรรลุฌานสี่แล้วก็บรรลุธรรมพ้นจากโทษจุดนั้นมาน ี่คือ เรื่องลูกศิษย์ของท่านนะแล้วก็ยังมีอีกครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยปรารภท่านพระมหากัสสปะโดยเอามือเนี่ยโบกไปในอากาศอย่างนี้แล้วก็บอกว่ามือกับอากาศเนี่ยไม่ติดกันมือกับอากาศเนี่ยไม่ติดกันเธอทั้งหลายเนี่ยภิกษุทั้งหลายเนี่ยจงภาวนาคือการทำการพัฒนาจิตให้เหมือนกับว่าจิตอันหนึ่งกายอันหนึ่งตอนนั้นยกตัวอย่างอุปมาใช่อุปมาประมาณเปรียบเทียบกับดวงจันทร์ที่สะท้อนอยู่บนท้องฟ้าที่ดวงจันทร์อยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมแล้วก็สะท้อนลงบนผิวน้ำ2ดวงนี้มันไม่ติดกันไม่ติดกันให้เราทำการภาวนาแยกกายกับจิตให้ไม่ติดกันคือมาจากอันเดียวกันก็จริงแต่ไม่ติดกันรูปมือไปในอากาศมือไม่ติดกับอากาศเหมือนกันให้บอกว่าภาวนาให้จิตกับกายแยกกันได้อย่างนี้ใครที่ทำได้อย่างนี้ชี้ไปที่ท่านพระมหากัสสปะนี่ท่านทำได้อย่างนี ้ท่านทำได้เลยนะจ๊ะ ใช่จงจุดนี้ถ้าเราได้ยินเรื่องว่าภาวนาให้กายแยกกับจิตต้องมาจากพระสูตรนี ้ ปร าร ภท่านพระมหากัสสปะอย่างนี ้เจ้าค่ะ เจ้าค่ะแล้วก็ยังมี คุณธรรมอะไรคุณวิเศษสูงสุดจริงๆนะจ๊ะสูงมากเจ้าค่ะ แล้วก็ยังมีเรื่องที่เคยคุยกับท่านพระสารีบุตรอยู่หลายครั้งครั้งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคุยกันเรื่องทิฏฐิสิบประการว่าท่านพระสารีบุตรถามท่านพระมหากัสสปะตอบ ว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่สอนเรื่องโลกนี้มีโลกหน้ามีหรือว่าทิฏฐินี้เป็นอย่างนี้คือเรื่องทิฏฐิสิบประการเป็นเรื่องที่ความเห็นสุดโต่งไปทั้งสองทางท่านพระมหากัสสปะก็บอกว่าเอาเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายคลายกำหนัดไม่เป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานเอาแล้วสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องอะไรคือไม่ใช่ว่าท่านพระสารีบุตรไม่รู้นะแต่ว่านี่คือสาวกก็คุยธรรมะกันแล้วก็สอนเรื่องอริยสัจสี่ใช่ ถูกไหมเจ้าคะ สนทนาธรรมกันแล้วก็มีการสนทนาธรรมระหว่างท่านพระมหากัสสปะกับท่านพระนนท์ท่านพระสารีบุตรนี่ที่เขาบันทึกมาอันนี้อยู่ในสังยุตตนิกาย ใช่ค่ะ แล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงสัทธรรมปฏิรูปสัทธรรมปฏิรูปโดยเปรียบเทียบโดยเปรียบเทียบทองคำทองคำปลอมกับทองคำจริงทองเก้นะคุณใจนึกออกไหมทองเก้กับทองเขาเรียกทองเคใช่ไหมทองเคก็คือทองเก้ถูกไหม ทองเคนี่ก็คือทองที่ไม่ถึงกับเก้นะเจ้าค่ะแต่ว่ามีเนื้อทองน้อยม ี ส่วนอื่นผสมเยอะ ใช่ ไม่ใช่เป็นทองคำบริสุทธิ์ ถูกคือทองเคกับทองบริสุทธิ์ เจ้าค่ะ ดูเหมือนกันแต่คุณค่าไม่เท่ากันน้ำหนักไม่เท่ากันความหนาแน่ไม่เท่ากันถูกไห ม น ั่ น แหละ ก ็ คือเปรียบเทียบกับสัตตัมปฏิรูปสัตตัมปฏิรูปเนี่ยก็คือบางทีเราฟังดูเหมือนเหมือนแต่จริงมันไม่บริสุทธิ์สิ้นเชิงพอดีใช่อย ่ างเช่นบอกว่าปล่อยว่างนี่บางทีมันเป็นโมหะถ้าเราสมมติเราสมมติว่าอะไรก็วางๆไปแล้วกลายเป็นไม่สนใจแล้วกลายเป็นแบบไม่แคร์ไม่แยแสนี่มันโมหะเต็มๆแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นของปลอมแต่ท้องของจริงนี่คือธรรมะจริงๆเนี่ยคุณจะมาปล่อยวางได้คุณจริงคุณต้องมีสมาธิคุณต้องเห็นตามความเป็นจริงคุณต้องมีความหน่ายคลายกำหนัดถึงจะปล่อยวางได ้เ น ี่ ยของจริงต้องมาตามมรรคแต่ของเก๋เนี่ยคือมีไม่เต็มส่วนเนี่ยอาจจะแบบเฉ๋ๆเบี้ยวมาแล้วก็มาทางลัดมาถึงตรงนี้คิดว่าตัวเองได้แต่จริงไม่ได ้ ลักษณะของสัตตัมปฏิรูปเนี่ยมีได้เคยอธิบายกับท่านพระมหากัสสปะไว้ เจ้าค่ะ โอเค น่าสนใจมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ ใช่ทีนี้ พอไล่มาจนถึงจุดที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานนั่นก็คือ เราเรียงไปตามลำดับคุณใจไล่มาจากท่านพระอัญญโกฏฐัญญะใช่ไหมอันนี้ปรินิพพานก่อนพระพุทธเจ้าถัดมาก็ท่านพระมหาสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะอันนี้ก็ปรินิพพานก่อนพระพุทธเจ้าถัดมานี่แหละที่ท่านพระมหากัสสปะเนี่ยปรินิพพานหลังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าปรินิพพานก่อน เจ้าค่ะทั้งที่พระมหากัสสปะท่าน อายุมากกว่า อายุสูงมากกว่าพระพุทธเจ้า ใช่เป็นคนแข็งแรงเป็นคนแข็งแรงตอนนั้นเนี่ยท่านพระมหากัสสปะนี่อยู่ที่เมืองราชคฤห์นี่แหละแต่เป็นคนราชคฤห์เก่าแล้วก็มีบริวารมากก็จะอยู่เป็นประจำอยู่ที่เมืองราชคฤห์พระพุทธเจ้าปรินิพพานที่นู่นเมืองกุสินาราถูกไหมที่ระหว่างต้นสาระคู่ถ้ากำลังเดินทางไปในวันที่7เนี่ยในเรื่องราวที่เขาเล่าให้ฟังนี้ก็คือว่าไฟจุดไม่ติดไฟจุดถวายพระเพลิงแล้วจะถวายพระเพลิงแล ้ วไฟจุดไม่ติดก็เพื่อที่จะรอท่านพระมหากัสสปะนี่แหละ มหากัสสปะ มา เดินทางมาถึงถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ประธานในการถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า ค่ะ คือเรื่องราวตรงนี้เขาเล่าว่าเทวดาไม่อนุโมทนาด้วยที่ว่าพวกเจ้าลิชวีเจ้ามัลละจะมาจุดไฟรอพระองค์นี้ก่อนรอพระองค์นี้ก่อนก็จึงไฟจึงจุดไม่ติดแต่พอท่านพระมหากัสสปะเดินทางมาถึงกราบแค่นี้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามบุ่มไฟติดขึ้นเองเลยถวายพระเพลิงท่านเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นจุดหนึ่งจุดที่ว่าทำไมท่านถึงรู้ว่ามีการปรินิพพานเพราะว่าเห็นคนเขาถือดอกมันทารบมาแล้วก็ระไม้คร่ำครวญเอ้าดอกมันทารบนี่มันมีเฉพาะในสวรรค์ชั้นดาวดึงนะมันไม่ได้มีทั่วไปเอ๊ะทำไมเธอถึงได้มามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็เลยรู้ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วแล้วที่มาด้วยกันกับท่านพระมหากัสสปะนี่ก็มีหลวงตาคนหนึ่งชื่อว่าหลวงตาองค์หนึ่งนี่แหละนะชื่อสุภะถ้าอาจารย์อาจารย์ไม่ผิดชื่อสุภะถ้าท่านก็อุทานขึ้นมาคำหนึ่งว่าโอ้ดีแล้วไม่ต้องมีใครมาจ้ำจี้จ้ำชัยคิดอย่างนี้ทำให้ท่านเนี่ย ฝังใจมาว่าเอ้ยนี่ต้องนี่ขนาดว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแค่7 วันเองนะเนี่ยโอ้เราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็จึงมีความคิดขึ้นมาตรงนี้จึงเป็นเหตุให้เป็นการสังคายนาคือมีการทบทวนคำสอนให้มันตรงกันแล้วก็สวดขึ้นพร้อมกันสวดขึ้นพร้อมกันท่านเนี่ยจึงเป็นผู้ที่เป็นประธานในการทำสังคายนาในครั้งนั้น เจ้าค่ะ จึงเป็นการ ปรินิพพานทีหลังก็เลยพอมีหลวงตาพูดแบบนี้พระมหากัสสปะท่านก็เลยคิดว่าต้องสังคายนา ใช่ รวบรวมคำสอนให้มันแบบเข้าใจตรงกันนะคะ ใช่ใช่ใช ่อ๋อท่านก็เลยแบบเป็นเรียกว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหรือเป็นประธานในการทำสังคายนาคำสอนของพระพุทธองค์เป็นครั้งแรกนะคะ ใช่ใช่ครั้งแรกคือแบบว่า official นะคุณประจักษ์ official แบบว่าเป็นทางการที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วนี่คือครั้งที่หนึ่งยังเป็นทางการแต่ว่าจริงๆแล้วครั้งแรกเลยเนี่ยท่านพระสารีบุตรตอนนั้นที่ในพระสูตรที่ชื่อว่าสังคีติสูตรเนี่ยนะที่ตอนนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ปรินิพพานนะแต่ท่านท่านพระมหาสารีบุตรเนี่ยท่านแบบว่าเอางั้นเรียบเรียงเราให้จัดเป็นข้อเป็นข้อรวบรวมกันเอาไว ้ ท่องพูดให้ฟังตาอย่างเงี้ยอันนี้คือทำแบบว่า unofficial คือไม่เป็นทางการเพราะว่าพระเจ้ายังอยู ่เข้าใจไหมยังมีประชนชีพอยู่ ใช่ใช่แต่ที่แบบว่าเป็นทางการเลยก็คือพระมหากัสสปะนี่ท่านเป็นคนทำซึ่งตรงนี้มันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่อาตมาก็เคยไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งก็อธิบายถึงว่าพระเนี่ยไม่ได้มีแค่500นะคุณเฉยสมัยนั้นมีมากกว่ามากแล้วทำไมท่านพระมหากัสสปะเนี่ยเอาพระแค่500รูปมาเริ่มในการทำสังฆยานแล้วรูปอื่นก็ไปไหนกันหมด เจ้าค่ะ เ หตุผลคืออะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คือท่านเลือกว่าเอาเฉพาะเหล่าพระอรหันต์500รูปแต่ก็ในหนังสือเล่มนั้นเขาอธิบายถึงว่าก็มีอื่นๆอีกที่เขาก็ทำเหมือนกันเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นพระที่มีจำนวนมากกว่า500นี้ด้วยซ้ำทำการสังคายนานอกถ้ำสถานที่ที่ทำสังคายนาในครั้งนั้นเนี่ยก็คือถ้ำปิปาภลิกุหาอยู่ในเมืองราชคฤห์นี่แหละแต่ว่าพวกอื่นๆที่เขาอยู่นอกถ้ำเขาก็อยากจะทำเหมือนกันเขาก็เลยทำของเขาอันนั้นเนี่ยก็จึงเป็นต้นเหตุที่แยกออกไปเป็นมหานิกายว่าอย่างนี้นะแยกไปเป็นมหานิกายมีเรื่องราวต่างๆรวบรวมไว้แต่ส่วนที่เป็นการสังคายนาครั้งที่1จุดเนี้ยเป็นของเถรวาทมาเป็นของเถรวาทมาจึงมีการที่จะแบบแบ่งเป็นนิกายตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา นี่ ถึงเป็น จุดเริ่มต้นอยู่ ตรงน ี ้ใช่ใช่ เจ้าค่ะ แล้วก็ในสมัยต่อมาก็ท่านก็ปรินิพพานท่านพระมหากัสสปะเรื่องราวตรงนี้ก็พิสดารมากคุณเดินใจที่ว่าตอนท่านปรินิพพานเนี่ยคือไม่ใช่ว่าไปเผาหรืออะไรอย่างนี้แต่คือร่างท่านยังอยู่นะ อันนี้ คือธรรม ะ ก็ว่าตามตำรานะคุณใจน ะ เพราะว่าท่านมีกรรมที่ทำกันมากับพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสรู้องค์ต่อไปนั่นคือพระสัมมาสัมพุทธะชื่อเมตยะร่างของท่านเนี่ยจึงถูกเก็บไว้ในระหว่างภูเขา3ลูกชนกันปิดกันไว้แล้วก็แบบไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะแล้วก็พอถึงเวลาสมัยที่อายุมนุษย์จากตอนนี้ใช่ไหม101โดยประมาณลดลงเหลือ10ขึ้นมาจนถึง 80,000 จะมีพระพุทธเจ้าเมตยามาอุบัติขึ้นถึงจุดนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเมตยาก็มาชาปนกิจร่างของท่านพระมหากัสสปะ มหากัสสปะอ๋อ ใช่ใช่ อัน นี้ก็เป็นเรื่องราวที่มีอยู่ในอรรถกถานี่แหละก็เขียนมาอย่างนี้มีกรรมที่ร่วมกันมาอย่างใดอย่างหนึ่งในสัปดาห์นี้เราก็พูดคุยเรื่องของท่านพระมหากัสสปะใช่ใช่ซึ่งเป็นผู้ที่เป็นเอตตัคคะผู้ที่เป็นเอตตัคคะมีความเลิศกว่าบรรดาภิกษุอื่นที่สมาทานทุดงกวัฏ เจ้าค่ะ เจริญพร แล้วนอกจากนั้นท่านยังมีเขาเรียกว่ามีคุณสมบัติหรือว่ามีสิ่งที่เป็นเหมือนบารม ี ของท่านเนี่ยเจ้าค่ะคุณวิเศษเนี่ยอีกหลายอย่างที่เทียบเท่าพุทธเจ้าก็คือเรื่องของการที่พุทธเจ้ารับย่องว่าสามารถเข้าออก สมาธิ ฌานต่าง ๆ เท่าพระพุทธเจ้าถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้อง เจ้าค่ะ ถูกต้อง เจ้าค่ะ แล้วก็ในเรื่องตุดงควัตเนี่ยพอเราฟังเรื่องราวตรงนี้เราอยากจะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยลองเอามาทำสักข้อหรือ2ข้อดูที่เราจะทำได้ เจ้าค่ะ นะเช่นบางทีเราไม่นอนตอนกลางคืนคือหมายว่าเว้นอิริยาบถนอนแค่ยืนเดินนั่งในช่วง24ชั่วโมงนี้ฉันอยู่ในอิริยาบถ3เท่านั้นอย่างเงี้ยนะหรือบางทีเรากินมื้อเดียวเอาวันนี้เรากินมื้อเดียวดูเราฟังเรื่องราวของท่านแล้วเนี่ยทำความดีในทุดงควัตข้อใดข้อหนึ่งถวายครูบาอาจารย์นี้อย่างเงี้ย ลองทำดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับประทานอาหารในภาชนะเดียวการที่รับประทานอาหารมื้อเดียวลุกขึ้นแล้วไม่ฉันอีกหรือว่าการเว้นอิริยาบถนอนอยู่แค่ยืนเดินนั่งได้3ข้อนี้ลองทำดูสักอันใดหนึ่งเป็นการบ้านที่ให้ผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยไปทำต่อเติมได ้เจ้าค่ะทำแล้วก็ตั้งจิตว่าขอกราบถวายแด่องค์พระมหากัสสปะนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ ที่ท่านเป็นเอตทัคคะด้านของการปฏิบัติ ทุดง ควัตก็จะถ้าเราตั้งจิตดีๆนี้บุญกุศลก็จะเกิดขึ้นอย่างมากเลย ถูกต้องถูกต้องใช่ไหม เจ้าค่ะแล้วตอนที่เราไปปฏิบัติช่วงปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกเจ้าค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์ก็จะให้ว่าสำหรับพวกที่เคยปฏิบัติมาแล้วเรียกว่าเป็นลูกศิษย์เก่าที่เคยมาหลายครั้งแล้วเนี่ยมีหรือแม้แต่ลูกศิษย์ใหม่เนี่ยให้ทำทุดงควัตด้วยเช่นเดียวกัน ใช่ใช่ใช่ แต่ก็ไม่เป็นการบังคับแล้วแต ่ ใครจะทำหรือไม่ทำนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมค่ะวันนี้เราไลฟ์สดรายการธรรมรับอุ่นผ่านเพียวธรรมะหรือว่าช่องของ Facebook Fanpage ของเพียวธรรมะวัดป่าดอนไฮโซค่ะก็รวมเวลาที่ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเนี่ยมา56นาทีละเกือบจะ1ชั่วโมงเต็มของรายการของเราซึ่งสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมรายการของเราทาง Facebook Liveนี้ก็สามารถที่จะตามรับฟังถ้าเผื่อยังไม่ได้ฟังแต่ต้นก็ตามไปฟังพรุ่งนี้เช้าในรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศตั้งแต่ตีห้าถึงหกโมงและสำหรับหลายท่านที่อยากจะดูซ้ำการไลฟ์สดวันนี้ก็สามารถเข้าไปชมได้ด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ เจ้าค่ะใช่ทั้งที่เว็บไซต์หรือว่า Facebook Fanpage เจ้าค่ะเราก็มีเรียกว่าอยู่บนนั้นท่านดูเมื่อไหร่จะดูซ้ำอย่างไรให้เกิดความเข้าใจเนี้ยได้ตลอดเวลาเลยนะเจ้าค่ะ เจ้าบ้านเจ้าบ้าน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะดิฉันก็หวังใจว่าในการไลฟ์สดของเราในวันนี้ที่เรียกว่าเป็นการขุดเพชรในพระไตรปิฎกเป็นเอพิโซดที่เข้ามาในเดือนที่3แล้วเนี่ยคงจะทำให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านร่วมกันอนุโมทนาบุญแล้วก็รู้สึกว่าเรามีบุญที่ได้รับฟังเรื่องราวของเอตทัคคะอีกองค์หนึ่งก็คือองค์พระมหากัสสปะนะคะก็คิดว่าอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์แนะนำแล้วว่าลองไปทำดูแล้วก็นึกถวายบุญอันนี้ก็จะเป็นบุญกุศลแก่เราอย่างยิ่งเลยสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องขอเชิญชวนทุกท่านได้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสองค์พระอาจารย์แล้วก็เป็นท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักษาไลฟ์สดในสุขหน้าแล้วก็สำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะเป็นออกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยวันนี้โยมขออนุญาตนำญาติโยมกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบนมัสการและก็กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ